أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Nahl suresinin 70. ayetine kadar işlemiştik. Bugün 70. ayetle devam ediyoruz. Ancak geçen ders işlediğimiz ayetleri şöyle kısaca bir hatırlayalım. O ayetlerde arıdan söz etmişti Kur'an. Ağaçlardan söz etmişti. Hayvanlar dünyasından söz etmişti. Kendisinden zaruri ihtiyaçlarımızı, bir takım hacetlerimizi ve yine güzellik duygumuza hitap eden bir takım geçici ihtiyaçlarımızı karşıladığımız hem bitkiler hem hayvanlar dünyasından örnekler vermişti. Mesela arıyı örnek vermişti. Arıların ortalama ömrü 60 gün derler. Ortalama ömrü 60 gün olan arının tabiattan aldıklarını nasıl bal yaptığına değinmişti Kur'an. Bununla ne demek istemişti? Geçen ders tefsirini yaptığımız ayetlerde değindik. Herhalde şunu demek istemişti. Ortalama ömrü 60 gün olan bir hayvan, küçük bir böcek, bir kanatlı, kendisine verilen, sunulan nimetleri en güzel şekilde değerlendirirken, ey insan, ya sen aklınla, iradenle, bu muhteşem imkanlarınla Allah'ın sana sunduğu nimetleri nasıl değerlendiriyorsun? O nimetlere konan bir sinek misin, yoksa onlardan bal yapacak bir arımız? Belki de daha özelde şunu diyordu Kur'an. Onların bile bir gayesi varken, ortalama ömrü 60 gün olan bir kanatlı böceğin bile bir gayesi varken, senin bir gayen, bir amacın, bir hedefin, bir yaratılış gayen olmasın. Ey insan, bunu düşün dercesine bize tabiattan örnekler veriyordu. Ve varoluş amacımıza uygun davranıp davranmadığımızı böyle sorguluyordu. Ve sözü insana getiriyordu. İşte hemen o ayetin, arıdan söz eden ayetin ardından gelen ayet, adeta bütün o misallerle asıl ele alınmak istenenin insan unsuru olduğunu, insan hayatı olduğunu, yani botanik ve zoolojinin konusu olan hayvanlar ve bitkilerin insanı ilgilendiren yanıyla ele alındığını, çünkü merkezde insanın olduğunu biz Kur'an'ın tüm sözü döndürüp dolaştırdıktan sonra insana getirişinden anlıyoruz. Ve işte 70. ayet sözün geldiği nokta. Vallahu halakakum thumma yetevaffakum. Sizi de Allah yarattı. Sonra canınızı alacak. Thumma yetevaffakum. Ve minkum men yuraddu ila erzelil umuri likey la ya'leme ba'de ilmin şey'a. İçinizden kimileri ömrün en düşkün çağına kadar ulaştırılır. Artık iyice yaşlanır. Öyle ki bilirken hiçbir bir şey bilmez olur. Yani doğduğu çağa adeta geri döner. Her doğan gibi doğar, büyür, olgunlaşır, yaşlanır ve ölür. Yani verilmek istenen şeyi sanırım anlıyoruz. Ey insanoğlu, özüne bakarsan, evreni paylaştığın diğer canlılardan yapısal olarak bir farkın yok. Sen de fanisin. Sen de diğer canlılar gibi doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor ve ölüyorsun. Tabii burada çok daha önemli bir şey anlatılıyor. O da şu. Hayvanlar ve bitkiler gibi doğup öldüğü, fakat insanın onlardan ayrı bir boyutu olarak misyona sahip oldu. Farklı bir misyona sahip olduğu dile getiriliyor. Yani öğrenme kabiliyetine dikkat çekiliyor. İnsan ile arı arasındaki fark böyle vurgulanıyor. O içgüdüsel olarak yapar. Hiçbir arı bal yapmayı sonradan öğrenmez. Tıpkı bir bebenin emmeyi sonradan öğrenmediği gibi. Daha anne karnında biliyordu o emmeyi. Ama bir bebenin emmesiyle bir inek yavrusunun emmesi arasında fark yok. O da içgüdüseldir, o da. Fakat bilmek, öğrenmek, bilgiyi elde etmek, bilgiyi üretmek, bilgiyi kullanmak ve bilgiyi iletmek. İşte bu insan olmanın ayrıcalıklı vasfı. İşte bu iradeyle, akılla ilgili bir hususiyet, özellik. Onun için sözü Kur'an bilgiye getirdi. İnsan doğar, büyür ve yaşlanır. O kadar yaşlanır ki bazen وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ اِلْمِنْ شَيْئًا. Hatta öyle ki diyor, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelinceye kadar yaşlandırırız onu. Ömrünü uzatırız. Yani bunama dediğimiz, şizofreni dediğimiz hal görülünceye kadar, bilirken bilmez oluncaya, öğrendiklerini artık hatırlamaz oluncaya kadar yaşatırız. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ. Ama unutmayın ki Allah her şeyi bilir. Sınırsız güç ve kudret sahibidir. Yani insan bilir. Allah da bilir. İnsan bilgiyi elde eder. Bilmek gibi bir niteliğe sahiptir. Allah da alimdir, bilir. Fakat Allah'ın bilmesiyle insanın bilmesi arasındaki fark, Allah'la insan arasındaki fark kadar. Allah bildiğini unutmaz. Ama insan öyle değil. İnsan sonradan elde eder. Allah sonradan elde etmez. Sonradan elde edilen şeyler bir gün kaybedilebilirler. Onun için insan bilgiyi kaybedebilir. Yani bu noktada, ey insanoğlu, sen bilgiyi kaybedebilirsin bir gün gelir. Ama Allah asla kaybetmez. Allah senin bilgini kaybedeceğin zamanı da bilir. Onun için kime kulluk edeceğini ve hayatının amacını iyi tespit. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Kur'an buradan sözü rızka getirdi ve dedi ki, Allah rızkı kiminize diğerinizden daha fazla vermiştir. فَمَنْ لَذ۪ينَ فُدِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ Peki, kendisine fazla verilenler, servetlerine, sahip oldukları köleleri ortak etseler de, onlar da bu konuda kendileriyle eşit hale gelse olmaz mı? Servetlerine, kölelerini ortak etseler de, onları da kendileriyle eşit hale getirseler ya. فَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Tabii o getirseler olmaz mıdan sonra bir tırnak içinde biz fahval hitaptan yani söz gelişinden şunu anlıyoruz. Buna dahi razı ol. Buna razı olmaları mümkün değil. O halde buna göre hala ortak koşmakla Allah'ın nimetlerini bile bile inkara yeltenmiş olmuyorlar. Evet. Burada söylenmek istenen, özellikle vurgulanmak istenen şey servetin paylaşımından daha çok ki burada ahlaki bir bağlamda yer almıyor. Ekonomik bir bağlamda yer almıyor. Tevhidi bir bağlamda yer alıyor bu ayet. Öncesi ve sonrası inkar ve iman, tevhid ve şirk ile ilgili. Onun içinde öncelikli konusu bu ayetin sosyal paylaşım ya da servet eşitliği değil. Nedir? Müşriklerin İç tutarsızlığı, akidedeki. Şirk koşuyorsunuz Allah'a. Siz dahi, kendinizle eşit olan insanlar olan kölelerinizle servetinizi paylaşmaya yanaşmıyorsunuz. Onlarla eşit olmaya yanaşmıyorsunuz da Allah ile denk ve eş olmayan, hiçbir zaman Allah'a denk olmayacak olan bir takım varlıkları nasıl Allah'a ortak ediyorsunuz? Nasıl şirk koşuyorsunuz? Allah'a ait bir takım sıfatları onlara nasıl yakıştırıyorsunuz? Sırf Allah için düşünülecek bir tasavvuru Allah dışındaki bir takım varlıklara insan olsun, melek olsun, peygamber olsun, şeytan olsun, put olsun, ideoloji olsun, herhangi bir fikir olsun fark etmez. Allah dışındaki herhangi bir şeye nasıl yakıştırıyorsunuz? Mükemmelliklerin her türü Allah'a yakışır. Allah dışındaki bir varlığa mükemmellik yakıştırdığınızda o konuda onu Allah'a ortak koşmuş oluyorsunuz. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Siz eğer size servetinizi kölelerinizle paylaşmanız istense buna yanaşmayacaksınız. Oysa ki kölelerinizle siz aynı çamurdansınız, aynı hamurdansınız, aynı köktensiniz, kökendensiniz. Bir babanın, bir ananın oğlusunuz, kızısınız. Yani onlarla ontolojik bakımdan eşitsiniz, yaratılışınız aynı. Fakat buna rağmen siz onlarla eşit hale gelmeyi istemezken varoluşları farklı. Mahiyetleri farklı. Biri halik, biri mahluk. Biri yaratan, biri yaratılan. Biri ihtiyaç gideren, diğeri muhtaç olan. Biri mutlak, diğeri mukayyet. Biri sonsuz ve önsüz, diğeri sonlu ve önlü olan. Varlıkları nasıl birbirine ortak kılarsınız? Nasıl onları tutar da Allah'a şirk koşarsınız? İşte ayette dile getirilen şey bu ki bu bizim dile getirdiğimiz ayetin tevhidle, şirkle ilgili olduğu tezi Rum 28. ayette de aynı argüman kullanılarak aynı mantıkla aynı sonuca varılıyor ki en büyük şahidi de bu olsa gerektir. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvace. Yine Allah size sizin cinsinizden eşler var etti. Onun nimetleri sayılmaya çalışılıyor, sayılıyor daha doğrusu. Ve bu nimetlerden bir tanesi de insanın yalnız kılınmayıp ona bir eş takdir edilmesi. Zaten tüm varlık eşli yaratılmıştır. Eş, zevç kelimesiyle ifade ediliyor. Ezvaç, çoğulu. Eşler demek. Zevç kelimesi hem erkek için hem dişi için kullanılır Arap dilinde. Öyle seçilmiştir ki, öyle muhteşem bir etimolojisi vardır ki, adeta bu kelimenin kökeni, dilsel kökeni, Kur'an'ın kadın ve erkeğe bakışını simgeler. Zevç, eş, kadın ya da erkek, bir çift demektir. Hatta bir lügatı açıp baktığınızda bu kelimenin karşılığında Arap dilinden hangi cümleyi kullanıyor diye şu cümleyle örnek verdiğini görürsünüz. Zevca na'lin, ayakkabının eşi. Bir çift ayakkabının eşi. Yani karı koca için Kur'an'ın kullandığı kelime bu. Bir çift ayakkabının eşi. Şimdi kadın mı üstün, erkek mi üstün sorusunun ne kadar boşta kaldığı anlaşılmıyor mu? Bir çift ayakkabıdan mı söz ediliyor? Eş, sağ ayakkabı mı, sol ayakkabı mı? Bakınız, çok önemli. Peki bunların ikisi de özdeş mi? Eş, bu tamam ama özdeş mi? Değil. Eş ama özdeş değil. Sağ ayağı sol ayakkabıya, sol ayağı sağ ayakkabıya giyin bakalım. Özdeş mi? Değişemezsiniz. Fakat eş, eşit ama nasıl eşit? Birbirinin yerini tutmayan eşler. Birini diğerinin yerine geçiremeyeceğimiz eşler. Yani ikisi de bir bütünü tamamlayan iki yarımdır aslında. O halde ondan öte bir soru gerçekten anlamsız kaçacaktır. Hangisi üstün? İkisi de birbirini tamamlayan eştir. Ve ikisi de birbirinin yerini tutmazlar. Kur'an'ın eşler için, karı koca için kullandığı bu muhteşem ifade aynı zamanda bize bir felsefeyi de, bize bir düşünme tarzını, bize bir tasavvuru da veriyor. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَةً Ve eşlerinizden sizin için çocuklar ve torunlar takdir etti. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve sizi temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdı. Efe bil batılı yu'minûne ve bi ni'metillâhi hum yekfurûn. Bütün bunlara rağmen bir yandan asılsız şeylere yani batıla inanacaklar. Öte yandan da Allah'ın nimetlerini inkar edecekler. Öyle mi? Ni'metillah, Allah'ın nimeti. Ama nimetleri diye çevirmekte de bir sakınca yok. Çünkü mastar eğer muzaf olursa tekili çoğul anlaşılır Arap dilinde. Bu bir dil kuralıdır. Evet sevgili dostlar, burada onu diyor. Kendisine çocuğu falancanın rızkı talihin, eşi şansın veya burcunun verdiğini düşünen bir adam Bir insan. İşte onlara bir dikkat. Çocuğu başkasından istemiş ve çocuk sahibi olunca da onun verdiğini, onun vesilesiyle aldığını düşünüyor. İsterseniz bu ibareyi bir daha okuyayım 72. ayetin son cümlesini. Efe bil batılı yu'minune ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Bütün bunlara rağmen bir yandan asılsız şeylere inanacaklar, öte yandan Allah'ın nimetlerini inkar edecekler, öyle mi? Evet. Asılsız şeylere inanmak. Evet. Allah'ın nimetlerini inkar etmek. Çünkü Allah'ın verdiği şeyleri bir başkasına atfetmek. Onun için buna dikkat etmek lazım. Sadece Allah'tan istemek, aslında verilenleri de sadece Allah'ın verdiğine inanmayı gerektirir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Üstelik Allah'ı bırakıp kendileri için göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapacaklar. Buradaki rızık, tabii ayetin ifade ettiği hakikat açık. Allah'ı bırakıp göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapacaklar diyor. İbadet ve kulluk edecekler. Aslında kulluk etmek sadece önünde yere kapanmak değil. Kulluk etmek. Ondan bilmektir. Allah'tan geleni ondan bilmektir. Kulluk etmek aslında adres tespit etmektir. Adresi şaşıranlar Allah'ın yerine şaşırdıkları adresin sahibini geçirirler. Onun için burada ifade buyurulan hakikat biraz önce bir önceki ayette açıkladığım, işte Allah'ın insana verdiği çocuk nimeti, torun nimeti, eş nimeti ve buna benzer birçok nimetleri bir başka şeyin vesilesine atfetmek. Buradaki rızık sadece maddi değil, insanın değer verdiği her şeydir. Onun için Kur'an'da rızık sadece madde anlamına gelmez. Rezzak ismi şerifi de madde ve mane. İnsanın değer verdiği her bir şeyi kapsar. Dolayısıyla Kur'an rızık deyince boğazımızdan geçen şeyler aklımıza gelmemeli. İlim bir rızıktır. Sevgi bir rızıktır. İman bir rızıktır. Hidayet bir rızıktır. Muhabbet bir rızıktır. Cesaret bir rızıktır. Hilkat bir rızıktır. Kabiliyet bir rızıktır. Yetenek bir rızıktır. Akıl bir rızıktır. Değer olan her şey bir rızıktır. Ve Allah bu manada insana rızıkların tamamını veren Rezzak'tır. Fela tadribu lillahil emsal. O halde. Evet. Artık Allah ile başka şeyler arasında benzetme yoluyla misal vermeye kalkmayın. İnna Allah ya'lemu ve entum la ta'lemun. Adeta burada şu tırnak içi şöyle bir ilave, zihni ilave yapmamız gerekiyor. Allah misaller veriyor. Ama siz Allah hakkında ona layık olmayan ve yakışmayan Başka şeylerle Allah arasında kıyaslama yapmayın, misal vermeyin. Fakat Allah misaller veriyor. Çünkü Allah her şeyi biliyor. Fakat siz bilmiyorsunuz. Yani Allah neden misaller veriyor diyorsanız kendisiyle, zatıyla ilgili, Allah biliyor fakat siz bilmiyorsunuz. Burada din dili, din dilinin nasıl olması gerektiği dile getiriliyor. Yepyeni bir din dili tavsiye ediliyor. Allah'ın insan tasavvurunu aşan zatının insan tarafından kavranamayacağı dile getiriliyor. Yanlış benzetme ve kıyaslar yasaklanıyor. Mesela Peygamberimizin bu konuda bir uyarısını hatırlıyoruz. Kendisini ve Allah'ı bir tek zamir içinde, huma zamiri içinde kullanan ikili zamirdir bu. Allah ve Resulü diyecek yerine o ikisi şeklinde kullanan bir sahabeyi duyunca Efendimiz sen ne kötü bir hatipsin diye azarlıyor onu. Sen ne kötü bir hatipsin. Bir zamirde benimle Allah'ı eşit gibi kullanamaz. Bari Allah ve onun Resulü deseydin. Yani açıkça söyleseydin. Bakın bu kadar hassas. Efendimiz Allah'a gönderme yapılan zamirle kendisinin aynı zamir içinde kullanılmasına bile karşı. Bakınız, bu çok önemli. Onun için değerli dostlar, neden önemli? Çünkü insan tasavvuru Allah hakkında ona layık olmayan, yani Allah'ın aşkın vasfı, aşkın zatını içkin hale getiren, insan tasavvuru buna ulaşamaz. Allah'ın yarattığı bir şey Allah'ı kapsayamaz. İnsan tasavvuru yaratılmıştır. Dolayısıyla aşkın olanı tam anlamıyla kavrayamaz. İnsan bilinci sonsuzu kavramaktan acizdir. Çünkü sonludur. Sonlu olan sonsuzu kapsayamaz ve kavrayamaz. Bunun bilincinde olmalı. Dolayısıyla herhangi bir şeye benzemediğini bilmeli. Leyse kemislihi şey. Hiçbir şey onun misli, benzeri değildir. Onun gibi değildir. Ona benzemez. Onun için tevhidi tarif edenler her ne ki aklına geliyor o Allah değildir demişlerdir. Yani şudur diye tarif etmek yerine değilleme yöntemiyle tarif etmişlerdir. Çünkü insan havsalası, insan bilinci kavramaktan acizdir. Bu manada Allah ile yapılacak bir kıyaslama, mesela insanın Allah ile yapılacağı, insan ile Allah arasında yapılacak bir kıyaslama, iki farklı şey arasında yapılan bir kıyaslamadır. Ve bu kıyas batıldır. Çünkü mahiyeti farklıdır. Biri yaratan, diğeri yaratılandır. Biri gayb, diğeri müşahededir. Biri mutlak ve sonsuz, diğeri ise mukayyet ve sonludur. Onun için eğer bir analoji, bir kıyas yapılacaksa illet birliği olmalı. Mesela ikisi de yaratık olmalı. Mahiyet benzerliği olmalı. Allah'la insan arasında mahiyet benzerliği yoktur. Daraballahu meselen. Bakınız ne güzel geldi. Allah örnekler verir, misaller verir çünkü biliyor, siz bilmiyorsunuz demişti ya. İşte bir misal dercesine, işte bir örnek dercesine Allah size şu misali verir. Abden memluken la yakdiru ala şeyin. Başkalarının boyunduruğu altında bir köle düşünün. Özgürlüğü yok. Hürriyetten mahrum. İradesi kendisine ait değil. Kendisi kendisine ait değil. Böyle bir köle düşünün. وَمَنْ رَزَقْنَاهُمْ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Bir de kendisine tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz ve ondan açık ve gizli hayırda bulunan bir diğerini düşünün. Yani iki adam misali veriyor ya. Bir köle iradesine sahip olmayan, kendisine bir başkası sahip. Ama bir de kendisine rızık verdiğimiz, tabii burada hür birini, malının sahibi olan birini. Sahibi olan malını verir değil. Çünkü veremeyen sahip olamaz. Sahip olduğunu verebilir. Köle efendisini verir mi? Efendi kölesini verir. Onun için orada hemen ne geliyor bakınız? فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ سِرًّا وَجَهْرًا. Gizli ve açık. Her zaman ondan infak eden, hayra harcayan. Bu işte malına sahip olan, malın kendisine sahip olduğu değil. Malın efendisi olduğu değil. Kendisi malının efendisi olan. Onun için veren, verebilen, malına sahipse verir. Mal onun sahibi ise sahibini veremez. Düşünün diyor. Böyle iki kimse düşünün. Hel yestevun. Şimdi bunların ikisi de bir olur mu? Cevabı açık. Hayır. Bir olmaz. Aynı cinse ait olduğu halde bu ikisi bir olmazsa, ders bu. Aynı cinse ait olduğu halde, ikisi de insan olduğu halde, mahiyet birliği olduğu halde, bu ikisi bir olmazsa, biri özgür, biri köle olduğu için Allah ile yaratıklar arasında nasıl kıyas yapılabilir? Alacağımız ders bu. Aynı cinse ait olan iki insan bile biri hür, biri değil. Biri malın sahibi, diğeri sahibinin malı. Yani daha doğrusu onun sahibi malı. Malının efendisi, malının kölesi. Birinin özgürlüğü var, diğerinin yok. Bu ikisi dahi bir olamazsa nasıl Allah'la Allah dışındaki şeyler bir olur? Bağımlı, bağımsız, iradeli, iradesiz karşılaştırması yapılıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah, bildiniz. Der gibi, belki bir nükte olarak ama hamdlerin tamamı, yalnız ve yalnız, övgülerin tamamı sadece ve sadece Allah içindir. Bel ekseruhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bunu dahi bilmiyorlar. Burada neden hamd geldi? Elbette özgürlüğe hamd, hürriyete hamd. Hamdolsun bize hürriyeti veren Allah'a demektir. Yani insana özgürlüğü lütfeden Allah'tır. Bunu ima etse gerektir bu ayet. Ve özgürlüğün en büyük lütuf olduğunu ima etse gerektir. Ve daraballahu meselen raculeyn. Yine Allah şu iki adamı da misal verir. Aslında yukarıda iki insan misal verildi. İkisi arasındaki fark, biri iradeli, diğeri iradesiz. Burada ise iki adam daha misal veriliyor, bakınız. Ahaduhuma abkam la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevla. Onlardan biri elinden hiçbir iş gelmeyen, iki lafı bir araya getiremeyen bir ahmak. Üstüne üstlük bir de efendisinin sırtında yük, kambur. Eynemâ yuveccihhu lâ ye'ti bi hayr. Onu nereye gönderse efendisi, başarılı bir biçimde dönemez. Ne iş verse sakardır, eline yüzüne bulaştırır. Hiçbir şeyi başaramaz. Hel yestevi huve ve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratın müstakim. Şimdi böyle biri, yukarıdaki gibi biri, adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda olan kimseyle eş, denk, aynı bir tutulabilir mi? Açık tabii ki. Bu ikinci misal yukarıdakinden farklı olarak yeterli olanla yetersiz olanı kıyaslıyor. Yukarıdaki iradeli olanla iradesiz olanı. Buradaki ise yeterli olanla yetersiz, yetenekli olanla yeteneksiz olan arasındaki farkı ele alıyor. Yukarıdakinde Allah'tan hem dış etkiler nefyediliyor, aşağıdakinde ise zati noksanlar nefyediliyor. Yani Allah hakkında bir misal olarak düşünürsek bunu, ne dışarıdan etkilenir Allah, ne de özünde herhangi bir noksan taşır. Özünde kemal sıfatlarıyla muttasıf, mükemmel, işinde ise daima mükemmel yapan, özgür, yani hem iradeyi veren hem de verdiği iradeyi kullanan, mutlak biçimde murad eden, fakat belki altında yatan nükte olarak da verdiği iradeyi kullanmanızı isteyen, kullanmanızdan sevinç duyan, memnun olan, verdiği yeteneği kullanmanızı isteyen ve bunun bir şükür olduğunu bilmeniz gereken Rab o. Onun için bu kıyaslar İki farklı durumu beyan ederek Allah ile insan arasındaki o büyük farkı, o kapanmaz farkı insan ile insan arasındaki misalden yola çıkarak ifade ediyor. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. İmdi göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ. Nitekim son saatin gelip çatması sadece bir göz açıp kapamak gibi veya daha da kısa bir zamanda vuku bulacak. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Unutmayın ki her şeyi yapmaya muktedir olan sadece Allah'tır. Yani bir hesap günü gelecek. Bir son saat gelecek. Hani dersimizin başlangıcındaki ayette, İnsanı yaratan ve ölümünü de takdir eden olarak takdim edilmişti ya Allah. İşte ona bir gönderme. Bir son saat gelecek. Doğan ölür ve insan yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Çünkü hesabını verecek. Onun için insanın amaçsız olmadığını, ortalama ömrü 60 günlük bir arının bile bir amacı varsa, insanın daha büyük bir amacının olması gerektiğini, arının amacının insana hizmet, insanın amacının ise Allah'a kulluk oldu. Ve dolayısıyla yeryüzündeki gayesinin yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek olduğunu işte burada görüyoruz. وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bilmez bir halde çıkardı. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve belki şükredersiniz diye, ya da şükrederler diye daha doğrusu, sizin için işitme, görme ve duyup düşünme kabiliyeti takdir eden de yine Allah'tır. Canlı olarak doğmak. Fakat teennüs kesbetmek. Nedir bu? İnsan canlı olarak. İnsan olarak değil. İnsanlığı sonradan kazanır. Hani deliliğin büyük filozofu Erasmus öyle diyordu ya. İnsan doğulmaz, insan olunur. İnsan olunur. Buna büyük şahsiyet filozofu Muhammed Abdülaziz el-Hababi teennüs diyor. Yani insanlaşma. Onun için insan bir canlı olarak doğar. Fakat Allah'ın kendisine verdiği potansiyeli kullandığı oranda insanlaşır. Kullanmadığı oranda canlı olarak kalır. Hatta Kur'an'ın ifadesine göre canlılardan, hayvanlardan daha aşağı düşer. Kel en'ami belhum adal. Hayvanlar gibi, hatta daha da aşağı diyordu ya Kur'an. Onun için insan ya canlı olarak doğduğu gibi veya daha aşağı derecede olmayı seçecek ya da insanlaşacak. Teennüs kesbedecek. Ünsiyete kavuşacak. Muhabbetle, meveddetle, ülfetle, sevgiyle insanlaşacak. Ya da nisyana mahkum olacak, unutulup hayvanlaşacak. Veya daha aşağı derekeye inecek. Burada görme, işitme ve inanma yeteneği sayesinde insan olduğunu öğreniyoruz ayette. Bakınız, açık söylüyor zaten. Annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkaran ve şükrederler diye. İşitme, görme ve inanma. Aslında oradaki ef'i de. Fuat. Yanan kalbe fuat derler. Arap dilinde. Evet, kalbin bir durumudur. Tabii ki akıl için düşünürsek, kalbin bir hassasıdır akıl biliyorsunuz. Akleden kalp diye geçer Kur'an'da. Istırap çeken akla, yani bir şeyi öğrenmek için, bir hakikatin peşine düşer ve o hakikati elde etmek için sancı çeker, acı çeker, bedel öder. İşte buna diyor Kur'an. Onun için ben inanmak ve öğrenmek sancısı diye tercüme edebilirim. İnsanı insan edenin bunlar olduğunu söylüyor adeta bu ayet. Yoksa anasından doğduğu gibi kalırsa insanlaşmayacağını ima ediyor. Elem yarav ilettayri musahharatin fi cevvis sema. Ne güzel değil mi dostlar? Bakınız 78. ayet, yani hemen bir önceki ayet, insanın görme yeteneğinden söz etmişti değil mi? Gözlem yeteneğinden. Bakın şimdi o yeteneği çalıştırıp çalıştırmadığını sorguluyor. Ve diyor ki, peki kuşlar üzerinde hiç mi gözlem yapmazlar? Onlar göğün boşluğunda uçarken ilahi yasalara boyun eğmişlerdir. Evet. Yara, ra'a fiili sadece sıradan bir görmeyi değil, gözlem yapmayı, derinliğine gözlem yapmayı ifade eder. Onun için rü'yet, görüş, düşünceye bile bu isim verilebilir. İnsanın görüşü. Onun için ra'i, bir insanın düşünce biçimi, hatta düşünce sistemi anlamına gelir. Aynı köktendir. Dolayısıyla hiç mi diyor uçan kuşa bakmazlar hava boşluğunda? Tabii bakınca, eğer görmek için bakarsa, tabii her bakan göremez. O da ayrı bir problem. Bazıları bakar, bazıları görür. Onun için gören bir bakışla görmeyen bir bakış arasındaki fark, işte trene bakanla onu gören arasındaki farktır. İsmini vermeyeyim. Onun için burada eğer gören bir bakışa sahiplerse şunu görürler demeye getiriyor. O uçan kuş hava boşluğunda İlahi yasalara uygun olarak uçuyor. O yasayı yaratanın Allah olduğuna bir ima. Yani kuş parmaktır. Parmağa bakarlar, parmağın işaret ettiği yeri görürler, oraya bakarlar. Bitti. Artık parmağa bakmazlar. Parmak ayı gösterirken aya bakılır. Cama bakmazlar, camdan bakarlar. Kuş camdır. Kuş sanattır. Sanata bakarlar, sanatkarı görürler. Kuş eserdir. Esere bakarlar, müessiri görürler. Kuş fiildir. Fiile bakarlar, faili görürler. Onun için yani o bir İşaret taşıdır. İşaret taşı nereyi gösteriyorsa oraya bakarlar. Zaten ilim de budur. Mekayiz sahibi ilmi şöyle tarif eder. El-ilm yedullu ala eserin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayrihi. İlim bir şeyi diğerinden, yani bir başka şeyden ayırmamıza yarayan bir iz, bir belge, bir eser, bir işarettir der. Evet, ilim bir esermiş. Yani hakikatin kendisi değil, hakikate götüren şey. Onun için ilim bir ayettir. Her ayetse bir izdir. O izi izleriz ve hakikate ulaşırız. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّٰهِ Onları orada tutan yasayı Allah'tan başka kimse koyamaz diyor. Son cümle. Allah'tan başka kimse koyamaz. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Hiç şüphesiz İnanıp güvenen bir toplum için bunda da mutlaka alınacak bir ders vardır. Yani biraz önce de dediğim gibi sanat sanatkarı gösterir. Siz bir sanat eseri görmüşseniz sanat eserine değil asıl hayranlığınızı sanatkara gösteriniz. Ona hayran olunuz. Çünkü o kendisi kendi kendine yapılmadı. Onu yapan hayranlığı hak eder. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen. Size içinde huzur ve sükun duyacağınız sabit meskenler inşa etme yeteneğini veren. Ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testahiffunaha yevme za'nikum ve yevme ikametikum. Yine size hayvanların derilerinden konup göçerken kolayca taşıyacağınız seyyar mekanlar yapma yeteneğini kazandıran, ki bu ayetteki ve mütakip ayetteki Allah'ın verdiği bu nimetler aslında birer yetenek olarak ima ediliyor. Ayetteki sekenen ve büyüten karşıt çiftler olarak kullanılmış. Sekenen sabit konut manasına, büyüten ise seyyar barınak manasına. Beyt, ev karşılığı kullanılsa da aslında bate kökünden gelir. Bu kök geceledi manasına gelir. Yani içinde gecelenilen mekana ev denir. Onun için beyt içinde gecelenilen barınaktır. وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاءً إِلَى حِينٍ. Onların yünlerinden, kürklerinden, kıllarından hem dayanıklı temel eşyalar hem de sınırlı süre kullanılan dayanıksız tali eşyalar üretme yeteneğini veren Allah. Tabii buradaki esasen ve metaen karşıt çiftlerdir yine yukarıdaki gibi. Dayanıklı temel tüketim malları esasen diye geçmiş, esas temel. Ve dayanıksız tüketim malları ise metaen, geçici kullanım ile kullanılan şeyler diye geçmiş. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. Yarattığı şeylerden kimilerini size gölgelik kılan, mesela ağaç gibi. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا. Ve dağlardan size korunaklar, sığınaklar temin eden. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَق۪يكُمْ بَأْسَكُمْ. Size hem sıcağa karşı korunacak giysiler, ki soğuğa karşı zaten giyilir, onun için zikredilmemiştir, hem de savaşlarınızın darbelerinden korunacak elbiseler imal etme yeteneği veren de yine aynı Allah'tır. Tabii burada aynı zamanda darbelere karşı korunacak elbiselerden kasıt zırh olsa gerektir. كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Size olan nimetlerini işte böyle tamamladı. Belki ona teslimiyetiniz de tırnak içinde tam olur. Yani Allah hem insanın zorunlu ihtiyaçlarını hem gerekli ihtiyaçlarını, zaruriyat, haciyat, hem de estetik ihtiyaçlarını, tahsiniyat, Şatıbî'nin üçlü tasnifiyle söz edecek olursak verdi, tamamladı. Yani hayvanlar dünyasına bakınız. Proteinlerinizi ondan elde edersiniz. Bu zaruridir. Mecbursunuz buna. Ama ihtiyaçlarınızı da ondan karşılarsınız. Giysiler elde edersiniz. Derilerinden. Tüylerinden iplik örersiniz. Yünlerinden, kıllarından bir takım şeyler elde edersiniz. Ve daha başka şeylerinden, hatta atıklarından dahi yakacak elde edersiniz. Ama sadece bu kadar değil. Sadece zaruri ve haci gereksinimlerinizi karşılamaz. Bir de estetik değerlerinizi karşılar. Ne yapar? Akvaryuma girer, balık olur. Kafese girer, süslü kuş olur, muhabbet kuşu olur. Canınızı alır böyle. Güzellik ihtiyacınızı karşılarlar. Yani ben şunu karşıladım, bu yeter demezler. Allah böyle mükemmel yaratmıştır. Yine bakınız bitkiler dünyasına. Bitkiler dünyası sizin çok temel, zaruri, olmazsa olmaz gıdanızı karşılar. Ekmek yaparsınız. Sofranızın baş konuğu olur. Ama ondan ayrı olarak bitkiler dünyası sizin mobilya ihtiyacınızı karşılar. Kereste ihtiyacınızı karşılar. Odun ihtiyacınızı karşılar. Kağıt ihtiyacınızı karşılar. Yani alternatifi olsa da bu malzemelerin yine de ihtiyacınızı karşılar. Ama bir de estetik ihtiyacınızı karşılar. Çiçek olur, gül olur, sümbül olur, lale olur, nergiz olur, saksınıza girer. Pencerenizin önüne gelir ve sizin güzellik ihtiyacınızı, estetik değer ihtiyacınızı karşılar. İşte böylesine Allah size nimeti tam yaptı. Neden nimeti tam yaptı? Siz de ona tam teslim olun. Yani sizden başka bir şey istemiyor. Tam teslim olun. Yarım teslim olmayın. Madem o Allah'lığını size tam gösterdi, siz de kulluğunuzu ona tam gösterin. Teslim olun. Tuslimu. Evet. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Artık eğer yüz çevirirlerse, unutma ki sana düşen açık ve net olarak mesajı tebliğ etmektir. Bütün bunlara rağmen yüz çevireceklerse bırak yakalarını demeye getiriyor ayet. Yani Allah kendilerine bu kadar nimeti tam olarak vermişken hala parmağa bakıyorlar da aya bakmıyorlarsa, hala cama bakıyorlar da camdan bakmıyorlarsa, yani bakıp da görmüyorlarsa bırak yakalarını diyor. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا Allah'ın nimetlerini pekala tanıyıp biliyorlar, fakat yine de nankörlük ediyorlar. وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Zira onların çoğu küfre saplanmıştır. Buradaki belki bunu şöyle de anlayabiliriz. Nankörlüğün doğal sonucu küfürdür. Önce Allah'ın nimetlerine nankörlük ederler, sonra Allah'a yabancılaşırlar. Önce onun nimetlerine yabancılaşırlar, sonra nimeti verene yabancılaşırlar. Önce esere yabancılaşırlar, sonra müessire yabancılaşırlar. Önce sanata yabancılaşırlar, sonra sanatkara yabancılaşırlar. Diye de anlayabiliriz. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا Fakat bir gün gelecek, biz her ümmetten bir şahit çıkaracağız. Kim o şahitler? Elbette peygamberler. Evet, peygamberler her ümmetten çıkarılmış şahitlerdir değerli dostlar. Daha önce de sanırım 84. ayette olsa gerek geçti. Hazreti Peygamber'den de şahit, hayır 89. bu 84. ayet, 89. ayette gelecek. Hazreti Peygamber'den şahit olarak söz edildiği yer orası. 89. ayet, Resulullah'tan şahit olarak söz ediyor. Demek ki peygamberlerden söz ediyor. Peygamberlerin tamamı gönderildikleri toplumlar için birer şahittir. Ne diyordu Kur'an? وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine peygamber gönderilenlerden soracağız. Diyeceğiz ki, tırnak içinde, size gönderilen nebiler görevlerini yaptılar mı? Görüyor musunuz? Şimdi anlıyorsunuz değil mi dostlar? Şimdi anlıyorsunuz sevgili nebinin ömrünün sonunda, veda haccında, her bir durakta, gerek Arafat'ta, gerek Müzdelife'de, gerek Mina'da, gerek Kabe'de, verdiği tüm hutbelerde dönüp dönüp Ela hel bellat. Ey insanlar, tebliğ vazifemi yaptım mı? Tebliğ ettim mi? Size Allah'ın bana verdiği görevi ilettim mi? Bu mesajı tam olarak ulaştırdım mı? Diye soruyor. Onlar yaşlı gözlerle hep bir ağızdan Allah şahit olsun ki tebliğ ettin ya Resulallah diye haykırdıklarında gözlerini kaldırıyor. İhtiyar Nebi'nin yaşlı gözleri Rabbena feşhed diyordu. Allah'ım şahit ol. İşte bu, sancı bu. Sızı bu, sıkıntı bu. Acaba vazifemi yaptım mı? Görevimi yaptım mı? Ki yukarıda da hemen söylemişti, hemen bir üste. Sana düşen yalnızca tebliğdir demişti. Ama ayetin devamı ne diyor? وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Bir de dönüp, gönderdiğimiz peygamberlerden soracağız. Bunlar siz daveti iletince bunlar nasıl karşılık verdiler diye. Sanırım sorunun bu ikinci kısmında bizden yana problem var. Sahi biz nasıl karşılık verdik? O tebliğ etti, buna şahidiz. Allah şahit olsun ki o vazifesini yaptı. Görevini tas tamam yerine getirdi. Biz ondan 1400 yıl sonra gelen şahitleriz ve şehadet ediyoruz ki o peygamberlik görevini yapmıştır. Fakat biz ona olan ümmetlik görevimizi yaptık. Bakınız o bizden nasıl şikayet ediyor hesap gününde. Ve kâle Resûlü. Resul diyecek ki hesap gününde, kıyamette, Furkan suresinde. Ya Rabbi, inne kavmi ittehezu hazel Kur'ane mehcura. Ey Rabbim, bu toplumum var ya bu toplum, kendilerine getirdiğim bu mesajı, bu Kur'an'ı terk edilmiş bir mesaj olarak bıraktılar. Terk et. Dönüp bakmadılar. Onunla amel etmediler. Onu hayatlarını inşa eden bir özne olarak görmediler. Onunla kendilerini inşa etmediler diye şikayet edecek diyor Kur'an. İşte şahit olmak budur. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Sonra o küfürde ısrar edenlere ne mazeret beyan etme izni verilecek, ne de başvuru talepleri kabul edilecek. وَإِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Ve o zulmedenler azabı görünce, artık anlayacaklar ki azap ne kendileri için hafifletilecek, ne de onlara fırsat verilecek, süre tanınacak. وَإِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ Allah'a ait nitelikleri başkalarına yakıştıranlar ise Allah'a ortaklık koştuklarını yanlarında, karşılarında görünce قَالُوا رَبَّنَا هَا اُلَٓاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ Rabbimiz diyecekler. Sana ortak koştuklarımız, seni bırakıp da kendilerine yalvarıp durduklarımız kimseler, işte bunlardı. Böyle diyecekler. Yani seni bırakıp kendilerine yalvarıp yakardığımız kimseler. Burada ellezine formu geldiğine göre bunların kendileri gibi insanlar olduğunu düşünmek daha doğru gibi görünüyor. Çünkü bu ilgi zamiri, ismi mevsul, canlar için, iradeli canlar için daha çok kullanılır. فَاَلْقَوْ اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ Berikiler hemen onların lafını ağızlarına tıkayacaklar ve diyecekler ki, sizi gidi yalancılar sizi. Kim diyecek bunu? O Allah'tan istemek yerine dönüp kendilerinden istedikleri. Mezarına varıp da bana çocuk ver dedikleri diyecek. Belki bu bir peygamberdir. Belki bir Allah dostudur. Belki bir alimdir. Belki büyük bir zattır. Fark etmez. Ama adres şaşırmıştır öteki. Adres şaşırmıştır. Belki o mezar taşının altında yatanın hiçbir kusuru yoktur, günahı yoktur. Berikisi onu putlaştırmaya çalışmıştır. Allah'tan isteyeceğini ondan istemeye kalkmıştır. Onun için onlar bunlara dönüp sizi gidi yalancılar sizi diyecekler. Yani kendinizi yaktınız, şimdi de dönüp bizi mi yakmak istiyorsunuz dercesine. Tabii lafzen elbette sizler düpedüz yalancısınız diye çevirebiliriz. Düz çeviri budur. Fakat bu çeviride anlam kayba uğruyor. Yan anlamlar kayba uğruyor. Sizi gidi yalancılar sizi diye çevirmenin verdiği anlam yok oluyor. Onun için böyle çevirmeyi daha uygun buldum. وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمِ İşte o gün onlar, iş işten geçtikten sonra tabii, Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyetlerini sunarlar. Kimler? Allah'tan isteyecekleri yerde adres şaşırıp başkalarından isteyen bu şaşkınlar. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Uydurdukları kuruntu aracılar kendilerini yüzüstü bırakırlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ İnkarda direnmekle kalmayıp, başkalarını da Allah'ın yolundan çeviren kimselerin üzerine neden oldukları toplumsal çürüme ve yozlaşmadan dolayı azap üstüne azap boca edeceğiz, yığacağız. İlginç. Yufsidun. Hem çoğul hem geçişli geldiği yerlerde, ki efsede olarak geçişli gelmiş, toplumsal yozlaşmaya ve çürümeye delalet eder. Yani bireysel çürümeden, bireysel ahlaksızlıktan daha çok toplumsal yozlaşmaya, toplumsal çürümeye tekabül ettiği için öyle çevirdim. Yani çürümeyi hızlandırırlar. Nasıl hızlanır? Şirk çürümeyi nasıl hızlandırır? Bir kez, hemen kısaca söyleyelim. Süreç nasıl ilerler? Allah'a ait olan sıfatları başka eşyaya takar takıştırırlar, yakar yapıştırırlar. Yani onları tanrılaştırırlar. Eşyayı tanrılaştırdıklarında eşyadan korkmaya başlarlar. Çünkü onlara güç atfederler, uğur atfederler. Bakarsın, benim uğurum der. Hiçbir şey yoktur, cansız bir şeydir, bir makettir belki de. 13 rakamına uğur atfederler. Bu hayatlarını etkilemeye başlar. Çünkü onlardan korkmaya başlarlar. Çekinmeye başlarlar. Doğal olarak eşya onlara tanrı olmaya, kendileri de eşyaya köle olmaya başlarlar. Çünkü onlara uğur atfettiler. Yapamayacakları şeyleri atfettiler. Allah'a ait olan şeyleri ondan istemeye başladılar. Onun karşısında insanlıklarının kalitesi düşmeye başlar. Onların kölesi olmaya başlarlar. Öyle ki bu toplumda bir ahlaksızlığa yol açar. Çünkü insan efendisi olduğu şeylerin kölesi haline gelmiştir. Bu sosyal bir hastalık haline gelir. Eli kolu tutmaz olur ona karşı mesela. Öyledir. Kişinin tanrısına eli kolu kalkar. Onun üzerinde iradesini kullanamaz. İradesi ona karşı etken değil, edilgen olur. Ve bu da maddi ve manevi güçlerini bitirir, tüketir. Ve bu bireysel yozlaşmayı getirir, insanı bitirir. Tükenmiş insanlardan oluşan bir toplum da tükenmiş bir toplumdur. Ve işte bu da sosyal bir çürümeye yol açar. Artık o toplumun enerjisi yok olmuştur. Çünkü bir yığın put var piyasada. Bir yığın kutsal var. Hiçbirinin de kutsallığı yok aslında. Ve bir yığın tanrılar uydurmuşlar ve o tanrıların karşısında onların efendisiyken kölesi durumuna düşmüşler. İşte böyle bir yozlaşma sosyal bir felaketle neticelenir. Burada ifade edilen de odur. وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Ve günü gelince onların aleyhine de her ümmetin kendi içerisinden bir şahit çıkaracağız. Daha önce 84. ayette görmüştük ya, işte onu kastediyor. Ve ci'nâ bike şehîden alâ hâulâ. İşte geldi. 84'te kendisine atıf yaptığım ayet bu idi. Seni de ey peygamber, ey Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. İşte şu mesajın muhatabı olan insanlara bir şahit olarak getirdik, gönderdik. Evet dostlar, şahit olmak. Hazreti Peygamber'in şehit olması, şahit olması budur. Kur'an'da şehit bu manada kullanılır. Kur'an'a göre şehidin manası bizim tasavvurumuzdakinden farklıdır. Nedir? Örnek. Hani hatırlayın Bakara 143'te öyle buyuruyordu. Ve kezalike cealnakum ummeten vesatan litekunu şuhedaa alennasi ve yekunar rasulu aleykum şehida. İşte böylece sizi orta, yani dengeli bir ümmet kıldık. Ne Yahudiler gibi peygamber taşlayan, ne Hristiyanlar gibi peygamber putlaştıran, ilahlaştıran, ne Yahudiler gibi dini törene mahkum eden, ne Hristiyanlar gibi dini vicdana mahkum eden, ikisinin ortasında dengeli bir ümmet kıldık. Neden? لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ Siz insanlığa şahit olun, örnek olun, önder olun. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Resul de size örnek olsun. Size model olsun. Resulün size model olduğu gibi siz de insanlığa model olun. Diyor. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Ve sana din ile ilgili her şeyi bir süreç içinde aşama aşama açıklayan, ki nezzelna, nezzele, tenzilin manası peyderpey, aşama aşama, süreç içinde indirmek demektir. Aşama aşama açıklayan ve bir yol haritası, evet hüden ve bir rahmet, rahmeten ve Allah'a teslim olanlar için bir müjde olan bu ilahi mesajı. Açık ayet. Ama parantez içinde her şeyi açıklayan demişti ya, aslında onun önüne din ile ilgili her şeyi açıklamasını ilave etmek gerekiyor. Zemahşeri'nin de doğru anladığı gibi. Çünkü Kur'an din ile ilgili her şeyi açıklamıştır. Kur'an'da birçok yerde her şey ifadesi, kullu şey ifadesi mecazen de kullanılmıştır. Mesela Neml suresinde Sebe kraliçesi Belkıs'a her şey verildiği söylenmiş. Tabii hiç kimseye her şey verilmez. Ne kadar zengin, ne kadar büyük hükümdar olursa olsun, iktidara ilişkin büyük şeyler verilmiştir anlamına geldiğini biz buradan anlıyoruz. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yalanlara karşı affedersiniz, yakınlara karşı cömert olmayı emreder. Bu ayet hutbelerde okunulan ayet-i kerime. Ömer bin Abdülaziz merhumun hutbelere vasiyet ettiği ayet. Bu ayetin yerinde Ehl-i Beyt'e hakaret vardı. Emevilerin öteden beri Ehl-i Beyt'e olan kinlerini hutbede ifade etmek için koydukları lanetler. Ömer bin Abdülaziz hilafete geldiğinde onları kaldırdı, yerine bu ayeti koymuştu. Öyle diyor Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Eğer Kur'an olmasaydı bu ayet insanlığın ufkunu aydınlatmaya yeterdi diyor. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Hiç kuşku yok ki Allah adil davranışı, iyilik yapmayı ve yakınlara, akrabaya, akraba değil sadece size yakın olan herkese karşı cömert davranmayı emreder. Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi. Ve her türlü utanç verici hayasızlığı, selim akla ve sağduyuya aykırı çirkinliği ve sınırları hiçe sayan taşkınlığı ve azgınlığı yasaklar. Adeta fıtri, sosyal, dini sınırları, münker, akli güzellikleri ve onun dışında sosyal her türlü tecavüzü yasaklar. Yani akli güzellikleri şart koşar, akla aykırı çirkinlikleri yasaklar, sosyal tecavüzü yasaklar, bireyin kendi ahlaki sınırlarını taşması demek olan yüz kızartıcı ve insanın fıtratına aykırı olan her türlü şey yasaklar. Yani burada tüm sosyal çirkinlikler, bireysel çirkinlikler, ahlaki çirkinlikler yasaklanmış. Akli çirkinlikler. Hepsi. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Size bu öğütleri verir ki sorumluluklarınızı aklınızda tutabilesiniz. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا اَعْهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا Yine Allah ile sözleşme yaptığınızda sözünüze sadakat gösteriniz. وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا Bir de yeminlerinizi iyice kesinleştirdikten sonra bozmaya kalkmayınız. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهُ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Unutmayınız ki Allah'ı kendinize kefil kılmıştınız. Yani Allah adına yapılmış her türlü sözleşmeye ihanet Allah'a ihanettir demeye getiriyor. İnna Allaha ya'lemu ma tef'alun. Zira Allah yaptığınız her şeyi biliyor. Ve la tekunu kelleti nakadat غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثَ Ve asla ipliğini iyice eğirdikten sonra onu tersine çevirip çözen kadının durumuna düşmeyin. Hani batıda da anlatılan bir Penelope'un hırkası var ya, kadın hırkayı örermiş sabaha kadar, akşama kadar da çözermiş, sökermiş. Ve bir ömrü böyle geçirirmiş. Yani adeta ona benzer bir misalle ipliğini önce eğirip, çevirip, iplik yapıp ondan sonra da geri çevirerek çözen kadının durumuna düşmeyin. Ne yaparak böyle düşmeyin? تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةً هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةً Bir topluluk diğerinden daha karlı gerekçesiyle yeminlerinizi kendi aranızda bir kandırmacaya dönüştürerek o kadının durumuna düşmeyin. Yani çıkar, menfaat ve güce boyun eğerek verilen sözden dönmeyin diyor. İnnemâ yeblûkumullâhu bih. Şüphesiz Allah sizi bununla sınamaktadır. Hudeybiye'deki Ebu Cendel'in gelişi aklıma geldi. Hudeybiye'de anlaşma yapılmış, babası Süheyl bin Amr müşrik diplomatik heyetinin başkanı, oğlu zincirlenmiş, oğlu Mekke'den kaçmış, tam o sırada Resulullah'ın huzuruna geliverdi. Kan revan içinde kalmıştı. Şimdi anlaşmaya uyacaklar mı, bozacaklar mı? Resulullah içi yandı, rica etti Süheyl'den fakat Süheyl tınmadı bile. Resulullah Allah'a havale etti ve anlaşmayı uyguladı. Ama bu o anlaşmanın bir sene sürmemesine yol açan müthiş bir gelişmeye sebep oldu. Süheyl bin Amr ve diğer Mekke'de kaçanlar Medine'ye gelmek yerine sahil yolunda bir barikat kurdular ve oradan gelip geçen Kureyş kervanlarını vurdular. Kureyş anlaşmanın iptalini kendisi istemek zorunda kaldı. Yani imtihan, sınav ya. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Ve elbette kıyamet günü, üzerinde sürekli tartışıp farklı sonuçlara ulaştığınız şeyleri açık seçik önünüze serecektir Allah. Yani ortak olmayan doğrular ve ahlaki değerlerle ilgili farklılaşmalar. Yoksa insanlığın ortak değerleriyle ilgili değil tabii ki. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Zaten eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet, tek bir toplum, tek inanca, aynı inanca sahip tek bir toplum yapardı. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Fakat o doğru yola sapmak isteyeni saptırıyor. Doğru yoldan sapmak isteyeni saptırıyor. Doğru yola yönelmek isteyeni ise ona yöneltiyor. Evet. Yani Allah sizi bir tek toplum yapmak istemedi şeklinde anlıyoruz. Allah bunu irade etmedi şeklinde anlıyoruz. Bunu istese yapardı. Ama yapmadı. Peki neyi istedi? Bu soru önemli. İradeyi istedi. Seçmeyi kader kıldı. Buradaki yeşa çift failli, faili gören bir fiil. Yani dileyenin sapmasını diledi, isteyenin doğru yola ulaşmasını istedi. Doğru yola ulaşmak isteyeni doğru yola ulaştırdı, sapmak isteyeni saptırdı manasına gelir. İnsan iradesine bir vurgudur. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne ki seçiminiz sonucu yapa geldiğiniz her şeyden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Eğer bir önceki ayette saptıran Allah olsaydı bu ayet böyle bitmezdi. Yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz diye bitiyor. İnsan yaptığından sorumluysa eğer seçiminden dolayıdır. Onun için hatta belki burada bu surenin 35. ayetinde ki tefsir ettik o ayeti. Hani ne diyorlardı? Eğer Allah dilemese biz şirk koşmazdık diyorlardı. Yani müşriklerin sapık kader inancını reddeden ve insan özgür iradesine Bir gönderme yapan ayet bu. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلَا Asla yeminlerinizi bir kandırma aracına dönüştürmeyin. Dehalen, yani aldatmaca, oyun şekline getirmeyin. Yemin oyun olamaz. بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Yoksa ayağınızı sağlam basmışken zemin altınızdan kayıverir. Yani batıl üzerine yapılmamış her sözleşme bağlayıcıdır. Kur'an'ın bize sunduğu bu ayetler bunu gösteriyor. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolundan uzaklaşmanızın kötü sonuçlarını yudum yudum tadarsınız sonra. Eğer öyle yaparsanız. Nasıl? Yeminle sözleşmenin hükmünün kalmadığı bir toplumda ahlaki, ekonomik, sosyal kıyamet kopmuş demektir. Söyler misiniz? Yemin ve sözün kalmadığı, hükmünün kalmadığı, hiçbir kimsenin sözüne ve yeminine bakmadığı, bir değer biçmediği bir toplumda yaşanır mı? Böyle bir toplumda alışveriş yapılır mı? Böyle bir toplumda bir iş görülür mü? Böyle bir toplumda insani ilişki kurulur mu? Evet, onu söylüyor ayet. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Üstelik ötede sizi bekleyen daha korkunç bir azap da bulursunuz. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ve Allah ile yaptığınız sözleşmeyi ay az bir bedel karşılığında satmayın. Evet. Allah'la yaptığınız sözleşme nedir? Üç tür sözleşmeye de delalet eder bu ayet. Bir, varoluştan gelen ontolojik sözleşme. Buna Kur'an misak diyor. Biz daha varoluştan, daha doğuştan Allah'la sözleşme yaptık. Bu misaktır. Yani Allah bizi yarattırken kendisiyle fiili bir sözleşme yapmış gibi yarattı. Bizim içimize iradeyi, bizim içimize aklı, bizim içimize fıtratı yerleştirdi. Fıtrat Allah ile yapılmış ontolojik sözleşmedir. Yani tabiatımızı kendisini tanıyan ve bilen bir halde yarattı. İkincisi sözleşmenin sosyolojik sözleşme. Yani Kur'an'da akt ve eyman diye geçen yeminler. Üçüncüsü ise teolojik sözleşme. Yani iman. İman da Allah ile bir sözleşmedir. İşte bu üç sözleşmeyi bozmamamızı emrediyor Kur'an. اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bakın, onun Allah katındaki karşılığı var ya, işte eğer bilirseniz sizin için çok daha hayırlıdır. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Zira sizin yanınızdaki tükenir, fakat Allah katındaki bakidir. Tükenmez. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İmdi herkes emin olsun ki zorluklara karşı göğüs gerenleri işlediklerinin en iyisiyle ödüllendireceğiz. Bu müthiş bir müjde. İşlediklerinin en iyisiyle ödüllendireceğiz. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Kim imanlı olarak bir iyilik ortaya koymuşsa, erkek ya da kadın fark etmez, kesinlikle ona güzel bir hayat tattıracağız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dahası onları istediklerinin en iyisiyle mutlaka ödüllendireceğiz. Yani işlediklerinin en iyisiyle mutlaka ödüllendireceğiz. Yukarıdakinin aynısı. Yani iki kere geldi. İşlediklerinin en iyisiyle ödüllendirilmek. Ve bir de tekit. Rabbimizden bizim işlediklerimizin en kötüsüyle cezalandırmamasını, fakat işlediklerimizin en iyisiyle ödüllendirmesini niyaz ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.